Книга пророка Єремії, розділ 42. Уся військова старшина з Йохананом, сином Кареаха, з Азарією, сином Гошаї, та з усім людом від малого до великого приступили до пророка Єремії та й мовили: «Нехай наша просьба дійде до тебе. Помолись Господові, твоєму Богові, за увесь цей останок, бо нас стільки мало з багатьох зосталось, як сам добре бачиш. Нехай нам Господь, Бог твій, вкаже дорогу, якою нам іти, і навчить, що нам чинити». Пророк же Єремія відрік їм: «Чую, помолюся Господові, Богові вашому, як бажаєте. Кожне слово, що Господь відповість, я об'явлю вам. Ні слова не втаю від вас». Вони ж сказали до Єремії: «Господь нехай буде супроти нас свідком вірним і правдивим, якщо ми не чинитимемо все те, з чим пошле тебе до нас Господь, Бог твій. Чи до вподоби воно буде, чи ні, ми послухаємось голосу Господа, Бога нашого, до якого оце тебе посилаєм, щоб нам добре було, як послухаємось голосу Господа, Бога нашого». Через 10 днів надійшло слово Господнє до Єремії, і він покликав Йоханана, сина Кареаха, з усією військовою старшиною, що була при ньому, і з усім людом, від малого до великого, і сказав їм: «Так говорить Господь, Бог Ізраїля, до якого ви мене посилали скласти перед ним вашу молитву. Коли зостанетесь і далі у цій землі, то я вас відбудую, а не повалю, насаджу вас, а не повириваю, бо жалую вас із-за того нещастя, яке допустив був скоїтись над вами. Не бійтеся вавилонського царя, якого так страхаєтесь. Не бійтеся його, каже слово Господнє, я бо з вами, щоб вас рятувати і з його рук визволяти. Я буду милосердним до вас, і він змилосердиться над вами і поверне вас у вашу землю. Коли ж ви скажете: не хочемо жити в цій землі, та й не послухаєте Господа, Бога вашого, і скажете: ні, ми таки підемо в єгипетську землю, там не будемо бачити війни, не будемо чути звуку сурми, та й не будемо голодувати, і там хочемо ми жити, то вислухайте слово Господнє, ви, останок Юди. Так говорить Господь, Господь сил, Бог Ізраїля. Коли ви притьмом хочете йти в Єгипет і підете туди, щоб там перебувати, то меч, якого ви боїтеся, спіткає вас там, у єгипетській землі, і голод, якого лякаєтесь, піде слідом за вами в Єгипет, і там ви загинете. Та й усі, що наважились іти в Єгипет, щоб там жити, поляжуть від меча і голоду та чуми. Ніхто з них не зостанеться і не втече від того лиха, що я пошлю на них. Так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Так само, як вилився мій гнів і моє обурення на мешканців єрусалимських, так вилється моя досада на вас, коли підете в Єгипет. Ви зробитесь прокляттям і страховиськом, наругою і посміховищем, і не бачите вам уже землі цієї. Оце слово Господнє про вас, останку Юди. Не йдіть до Єгипту. затямте ж собі добре, що я вас перестерігав нині. Ви самі собі лихо напитали. Ви бо посилали мене до Господа, Бога вашого, прохавши: «Помолись за нас, Господові, Богу нашому, і об'яви нам усе, що скаже Господь, Бог наш, і ми те вчинимо». Сьогодні ж, як я вам об'явив те, і ви не послухаєтесь голосу Господа, Бога вашого, ні в чим з усього того, з чим Він послав мене до вас, то затямте собі добре, що загинете від меча, голоднечі і чуми на тому місці, куди захотіли йти, щоб там пробувати.